kuamini nikuelewe vibaya eh. Mengi unayotenda moyoni unajidanganya kwamba unafanya siri eh. Siku nyingi nilisikia watu wengi wakisimulia habari zako wewe mitaani zimeenea. Siku nyingi nilisikia habari zako wewe mitaani zimeenea. Solo Ambasada fanya nisikuthamini nikuelewe vibaya eh. Ni mengi unayotenda moyoni unajidanganya kwamba unafanya siri eh. Siku nyingi nilisikia watu wengi wakisimulia habari zako wewe mitaani zimeenea. Siku nyingi nilisikia habari zako wewe mitaani zimeenea. Nasema siri yako ni yako Yesu. Siri yako ni yako Yesu. Siri akishiri wengi ujidanganya kwa kufanya siri huku wakinena kadhani kasuku watu ipata wakaisambaza na wakijua ubaki kudua sirio sirie si siri tena. Siri yako ni yako siri. Siri yako ni yako akishiriki mwingine si siri tena. Siri yako ni yako siri. Siri yako ni yako siri. Siri akishiriki mwingine si siri tena. Wengi ujidanganya kwa kufanya siri sema kuwa kinena tatani kasuku watu ipata wakaisambaza na wakijua ubaki kudua sirio sirio.